bangi fi ni nga gis ko ni li man lay ci dem ci jëm bu ko bëgge genn ko muy dox di wax man lay ci dem ci wax bu ko bëgge genn ko muy jup ko la ko wax da weddiko ba bañ la ko woné da gam yalla man lool nga xam ni ka man lool nak ci katan yalla ma sa yalla mu ñoom katan bi deugul motax mu nit innal hasa niki xeri betoy xeri betoy sabahat dalay sabbal fi ko fi ci xam la denga neena xel ya nga xam ni yonanti bi sallallahu alayhi wasallam jëwon nako jëfandiko ko ci badal ak yimu jëfandiko won ci xulay ni yeb yalla bu ci ne xel ya dañuy sabbal ci ci xam denga neena wakataib mbolom xare mu bare bare furu daw nañu sharamu ni ni kees di xel kees di daw dum janna yaawi xel bi qabdatin ci sababu ñun yonent bi ay rek suuf neena tibbi ci suuf neuf rek sanni ko xare ñu daw lolu yonna bu def nako ci xonay ni deega ni neena wa hakaza ni ci nono batay naqatu gulum gu jigen ga adat do xel shahadata sadiyam ni rabbi adi ñeel borom waxon ni ñeen ko neena ba ciow la jappé waji ñew ni ci war gi ñu fay gëne ñu da ko sacc waji di ñi moom kat gëne ñu moko moom mu ñi mo ci bëgg jublan neena yalla yonentu bi dal di ñaan yalla gëne ñu sédé gëne ñu sédé wala ni kiko war moy boromam waaw dëngëri inda hadi khalqi fas ajjibul jinn ndeefi lil hakami li ñeel sunu borom tabaaraku wa ta'ala jëm ci yalla qalat wax la mom na do waqt shuhud ci bir mom sédena ni ma kana nekul mom kiko war tariqa di aji saccam bal li am kay inna nit mom gëreel ji min ko mom yam kiko war la haqqan ci wër falam ci lami yebefu ko yalla ko bu ko ndeyé nak baye nga xamni nak gëneen ci bopam mo atté xëccu digënté ñaari nit hein koku mu aji sala yalla tibbi sallallahu alayhi wa sallam moko def neena wa faha xéñ na xëd bu neex udbatu udbatu de riyahan ci xëd bu neex ñu tax nak mu ni masrahatihi ngir rayu ci ko yalla tibbi rek neena ah xëd ga nga xamni mo doon xéttu yaramam mum udba neena dey xaya geneen xéttu parfum bu neex lool bu jéggu dayo remplacer ko ci yaram yépp la fax ba faw yadoo neena muy bonni minu tey ci mom shaza xéttu gëpp wal nit ak nit ci chamami ci aji foon ak aji ya saxandiko neena wa hanna neena bindu na wonk la jisun suk hanina sakli kam wonk jigen jeri aji yaragal gawona min bi borom ngeulante neena yonent bi nga xame ni tabakhu yu jakam jak mihramam ba neena ak yo xamni ci la ga yoru budi khutba ba ñu tabakhé jakka ja ba defar mihram ba ba mu soxo jëm ci neena ak gëri joyam ya ñepp am nañu ko yalla deggal waaw wasajidun neena aji sujur lay jamanun gënon gu goor ñil badri di ñel yonent bi sallallahu alayhi wasallam kala halami ni ko fi jotu gat lu ci amna neena lawlam yelal bu amul wo mom ëkk ka damma hadina tap aji jubul sunu la dama kon day dana sax ñu ñel ko hanin wo joom ya daiman man ba faw ñil baasi ba jëm ci bi ci dekkal ba wal qur'ani ak bisu fitna ba neena ak goga su yonent bi wal bet xu wal tap ko neena ñu joyam yoya muy naqar lu yonent bi da yoru ci mom ba yag mu bayiko kon leena joye la kontiné ba faaw neena tahallabat sawna te moori lan gatt bo xamni bi rek wala lu yu rak rek bu dee ba nga xamni sa say batt fess na del ak soow mu ñu sawla ci wonu gatt yu di woon way rag dégg nga yonent bi laal bat ba rek mu mujj di génne ci soo loo xam ni kenn xalaatu ko woon. Wa saatu gàkk ba ñu ren di ba togg ko mux bi rek aji ñett li yonent bi la fu man tooke jañ ca def, te mooy gàtt bi yowóot ba yowóot yu ba nga xam ni moo jëmoon tooke ja def ko ca gàtt ba togg ko uute yonent bi pour bëgg ko lekk. Gàtt ba moo wax yonent bi ni ko dañu maa tooke. Walam yalqa nee na te dajewu moom yonent bi minal alami dana ci metti ci sàmma ba gàtt ba tuddee boppam wax tooke ja. Dëgëri nee na zun nuuri boroom leer ga fii sawti yi dégg nga ni yebdoo feeñ la ñoom ñel leen ajabul kéntaan fii sawti ca karawaasam nga nekk leer. Boroom leer goo kañ la mu ni aalikum ci jublu sufaylu bnu amrin sufaylu bnu amri caqtasim nee na nag ak mooy nag jinne bi ci yonent bi salallahu aleyhi wa sallam sufaylu bnu amri boobu nee na bëggoon jiiram gis li mu gis ci yonent bi bëggam ni mu gëme mu ñaan yonent bi pour mu defal ko benn kéemtaan boo xam ni bi dina leen nag ba ñu gëm. Yonent bi defal ko leer goo xam ni gi mu ngi jollee ci moom waaw. Ba mu ko defee nag mu ñaan ko mu def ko ci leneen lu mu jëmmam ndax mu gën a mën a nekk lu gën a nopp. Yonent bi defal ko ko ci croise bi mu yoroon mu def leer ga ci cat cat croise ba mu mel ni lamp. Guddi gu nekk rek bu ko utiliser rek dana mën a nekk lamp dégg nga. Nee na su fay nit ñu am lu moomu nag moom la la Cheikh Hadj Malick di wax ni jëfleenteem baag yonent bi ci kéemtaanu yonent bi nee na bu ràññeeku la mooy bii mu la wax. نينا وإن في البدر أهل النبي سلموا من مسه الترب منهم غير سلمي نينا أهل النبي يوي جاي تنسي ووان كمكة لخم فلا يدج لون بنسل يري ينتبي فلا يدج لون كم بنسل يدج ينتبي كبدر نينا يوم جاي السلم وألكنا يوم يب دنغري واو في البدر كبدر واو waxaw way in ana nabati niki ñoy ci moma ñoom day islam al ku ñoom ñepp fil badri ci badar ñu fiñ ci ba pare mu ni man ma so kep ko xamni laal nako pour bu su sa yonent ba doon san ñu ñoom ci ñoom rayu ci salam yi muccul ñepp kenn ku ci la xamni yonent bi yo xamni diiw dana def ci badar diiw dana ci def fi diiw fi lay daanu diiw fi lay daanu mu won ko sahaba yi bu ko won ñepp am nañu mu ko won. Moo tax mu ni bayyana jural na alhaaji aji jubla ji masaari ahum seen daanukaay ya ak seen tuddukaay seen nërmeelukaay ya jural na wan na ko sahaba yi xam la liqaa la jëkk daje ba ba loolu itam loolu seen njàmbaar ak seen fas-fas. Mu ne xadisu ñett li ko al umari faaruq dégg nga ni mu jógee ci umaru faaruq jël xorome kee borom xorma nee na xadis boobu loolu ko jëlee ci Omar ibn al-Khattab moo wax ni yonent bi waxoon nañu diw fii lay tëdd diw fii lay daanu diw fii lay daanu dégg nga. Nee na lillahi kéemtaan ñel na yàlla yow mën gis boo xam ni al islaamu lislaam mustahirun aji siiwe la ak yëkkatikoo la diw ca bis ba te mooy Badar kero ba Badar ba mbir ma ceeye kero la yes. Nee na wa amoo ca bàyyi ca xam dégg nga de te mooy aboo jëf ni kaana nekkoon na laa sadawe di boroomu xër fil infa ci boroom tar tarsaru cofeel fil infaq ci dundule ak ci dépensé. Nee na te kat aboo jëf ni bàyyil taxam boobu nee na la mu amoon lépp mu ko yemale ci Badar bu bëgg rek gañe yonent bi ak yey ko neena wa ma daa masla ñaan mom yam ci bi qasum illa kana dalabu nek la daawatu ñaanam ga mujabatan di li ñu nangu do na tardir ci lu jeng wala atami di ciagi la ci yexé waaw ñaan ji bu laaje legi day dal dool legi bu laaje ci kanam day dal dool ci kanam lu mu laaje rek amma ubi sala neena ndoxum te ak mu wax bi sal yi sama ba nga xamé tudde nako annabi yonentii bi ci mon nu'man ñu ni bisal munu nu'man na neex de nga ni ak bu mu jëla daaji neex furaatu bi aji jëg daay neex tayyibu tuami di aji tey ji tafka ak di aji neex ji tafka yala masul li zali yala masul li sali neena mu ci lamay nala amela bi ci lolu al akshanu aji magi bu mag bu gon ko rey riwon ak mandi waaw nga xamni dem na dama dem ba nga xamni mu ngi bëgg xal xal li ci mar ma koy bëgg gagné yoonent bi ni ko tallal salam yi mu tallé rek mu ci ciatu lammi wa wan zaha neena dañ lay bardun tarkaru cedd wa harru aktharu tangay ala aliyyi ni neena fu ci de jaar la ci ak sidna aliin dem ba cedd bëgg ko gagné waaw ak dem ba tangay bëgg ko gagné ko ci nek ci jaar na ci ak sidna aliin denga mo ñaan rek yalla fegal ko allahumma la kuffa ala ali al harra wala allahumma kuffa ala ali al barda ku ci nek rek ak ñaanam lam ko ñaare rek lola dal di dey neena wa innama rudaa al badri niki wa innam fi kër yonent bi bi way nampi sayyida fatima fatimatin kili fatima neena ñe doon namp ci kërëm denga istaghlaw doylo nañu anil khuzami walis namp so may da nam loom di ñeen leen di taflatin ci teflu gu yonent bi teflu ci ndox ma bi su tam kharid la neena ñu indi ndox ma mo teflu ci ñu indi yobbu ko jox ko ñoñu doon namp neena ni guxal len ci kéro bi ci kéro kenn lampu ku ñu jox yeen nga lank néna wala kan won ni fi yomi ashura aji amela won ci bisu sam xarit ba yaluhum yalla kintan di len ni wala kintan di len ñel néna bi tafna ci ci ben tifli sa deul bo xamni bi mudna ghullatan marukatarum mar bi yow ni ngeen ci seen bis ba yangale neena wala ba'ul miyahi jemuk ak balluk ndox mu di aji neex min anamuli fikke ci sati baramam ya kokuy bokk la ci ay kintanam yangale neena waqul na nga wax ni shabi'a furna ak regla al alaf ay jinn min tu'ami ci ñam fi kafi ci fesu ci xam walu yonent bi day def nako xare bo xamni ay bagali li ci neena mu jël tuti ci ñam rek ñu indil ko ko mu def ko ci xam talal ñaan tefli ja neena xare ba yépp nek ci bu tu yoy yépp bu la ko waxe bu mu la jaaxal ndax même ni tek man na defal ñu demé ni sa ay compli lo xamni boko jëlé mu remplacer sa lek dëng la nga dal lek ci bëss dëng néna loolu amna néna rukubu fahlin arudin qati'in turqan min mu'jizati nabiyyi khiratil umm néna rukubu fahlin war gëroom arudin budi aji fëñ budé aji rabé khaasi al budé aji dag turuxal ay yoon min mu'jisati nabiyyi bok la ci kem tan yolent bi khiratul umam kay tanefu min deji néna gëreem go xamni kenn ñu yow ko war ndax kenn ma su ko tagat ke mag ba am doole xamul yoon xamul dara bako jige ñu ñu tepp néna yolent bi ñaan la tim ni ca gannaaw ga war mu ni tek أعطى من جهنم قتادة قتادة أرجونا أبكر يضيء محمد النير اللون يلكو في بيته تلي جنب ضارب الشيطان من أجدق إبليس ذاك من دم برم خل ما لا قتادة دفع يلا دفع دولون ينون كيران تبي عندك أي ينين عند دوم قتادة بن نعمان ينك يران في جبدي ñu anda mom jullu ge dañu jullu ge bu sul mu bëgg nit mo nek la ñu ndam wax ci lo xamne xamo foy tek sa tank neena yoonte bi dal bi laaj ab sar rek ñu jox ko ci ro garab rek ñu ñaan la ñu ñaan ci li ci rek mu nek lamp neena lamp booba mujju na khasabata yore nako de nga lay diiru dundum neena وفي ابن بشر أسيد من الخضير مصغرين أمر عجيب خارق الدجني نانا وأمر بر عجيب بدي أجي يور خارق الدجني بدي أجي خطي أي عادة بدي أجي خطي لن يحمل ما لا بدي أجي صفي لن يمرون يبرك ابن بشر أجي نكلك ابن بشر أسيد من الخضير مويكا موي أسيد من الخضير مصغرين nena ñaari ci la yo xamni dañu leena tafkhir ci doon ji muy usaydu ak ci baay ji muy xudayru usaydu muy xudayru usaydu tafkhir asad la xudayru tafkhir khadir la nena ñaari ci yeen ñu ni tafkhir leen munu wasal na nga laaj rukana sa rukana ibma kala ban xamene nek la sarahu don la tamte yonent bi ci walu bo nako yonent bi def bal li nek batay sallajal abal aswad abal aswad al jumah yi bu ko ko djub djuma bok ci bir ban banu djuma denga ko dewe tasallim nga womati lela yow ñaar ñepp kenn ku ci ne dafa demone banaw sa doole nit ndu waga nek kenn manu la fatu nena amul aswad mom dem na bo buñu tege derb nak bo xamni bi dess la ni taxaw ci digg ba mboro ñu wër derba bi xëc nena derba da la dagg ci fofu mu taxaw du fa jox yeggal na fofu ci doole waye kenn ku ci nek ba nga xamé ni dañu nga fi yoront bi ku na xam na ni la daane di doole kesse yalla la يرى أو كيف كان ورب الله في أحد أو ولنغا لاج كيف كان لك لا أنوان جنجري واو شجاعة المصطفى جنبارك يونم تبي صلى الله عليه وسلم يلجن تبي نية الخربة لا سمم يا خربة دي برو مجدين لول نيو بطينكو مني في أحد مؤمنون تأهد واو ورب دين لا كوتي مرام بي الله يغالي نانا نغا لا يونت بي كرو خرب اخوت باغا خامي ني خال نانكو باغان كو بابلي سو كو من نوجو سو جو نانا با ني ديمي باغا خامي ني باري باري ساق لا ني داخ مير ني اوب ني ني تام ني واخ ني يونت بي بوم نانكو نانا ني سي ساخ غا مو ديف ba am ñeneen ñoo ñu ko fekk jëm ci neena na nga laaj loola mu ne itam na nga seet caro ceet oxot njàmbaar bi yonent bi def ci ku dem ba toll foofu dégg nga waaw ونيتم أوصل ولا نغلاج أبين أبي إذ لا قاوب لخمين دجنا أك موم موكا لخم دي أجي أجو عليك موم بورسو من منسو نينا وي غرغ وي خمين كدي غير فكمي كدي دم ما كون جي أي يخ لاجل أبي دنغا كلمة خمين دجنا أك يونم تجي صلى الله عليه وسلم بني دجي لن موفقه جناو لولا mune lillahi kinta nena sa'il lajal bok batay abu amul wala muni abu hurayrata abu hurayrata sa'il lajal muni ci mom khabbatu nabum ba mina bok tukki na ci mom hadin afaqa nena dindi nena ca ahqaban ay jamala mina lahana min nabu tukki ci tandarma nena itam wala nga laj abu hurayrata bu mu ñëwee yonent bi soq tàndarma ci loxoom jox ko nee na gis na ca kéntaan boo xam ni ndax dana jamono yu yàgg a yàgg a yàgg ba xam na ni lii ci def ci tàndarma ji leneen la. Mu ne itam lillahi kintaan yalla yalla shakrun nee na daggitu yàpp ala rasin boo xam ne nekkoon na ci yëkkukaay li aïssatin di ñeel sayidatna aïssa nee na intafa dàqoo na bii ci daggitu yàpp woowa riixu afwaayin xeetuk ay gémmañ minal nuxari bu tukkee ci yàpp maanaa ñoo xam ni dañu amoon jàngoro joo xam ni jàngoro gémmañ la ba ñu ñëwee tawat ko yonent bi mu laaj sayidatna aïssa mu jox ko morso yàpp nee na mu jàng ñaan tëfli ca jox leen nee na kenn ku ci ni dagg ci jëfandiko foofa lañ ko mujjë gisee. nee na yu sabbixu dana sab dal la sabbaal yoo ñeel yoban lu yonent bi rummaanun garabu rummaan te moom lañ wax gëna naat kazaliki noonu aynabun rasañ ata boo xam ne dikke na bii ci moom arroxu jibril alayhi salatu wasalaam fi saqami ngir mam ausi jëmay ko ci kuñ yónni ci salallahu alayhi wa sallam fi saqami bi mu nekk ca feebarub ndeem ba nee na bu mu nekkee ci feebar bi nga xam ci la gën ni àddina nee na ci la jibril indee gënaat yooyu ak rasay jooju nee na sàbbaal yi doon sàbbaal ñëpp képp koo xam ne teewoon na fa wala nga jigéen fa dégg nga ko. nee na ukaasa tul ukaasa jëfluwu ëkkam ga saara mujjina alxusaama di jaasi tawila xaamati bu di aji gudd yu daa yu di ko tuddewoon jaasi ja awnan awn li mun sa tini di ñëel jëpp aji na ma tàmpagante wala na ma xeex waaw kooku yi bokk na kéntaan yi. nee na ukaasatu bnu muxsin ëkk gi nga xam ni gii moom la ko yonent bi salallahu alayhi wa sallam joxoon te dafa làmbatu rek daj ko jox ko ko te lena noona ca xare oxod la ne dëngëri ne na ëkk googa jaasi ja mu soppliko woon jaasi jooga moom la ukaasa yore te la mujj di deme jinaat di deme jinaat ba ci xarbu riddati ci lañu ko faate te mooy xale bi nga xam ni bi fi yonent bi jógee ñu mursadoon ni dootuñ joxe asaka sayidna aboubacrin di xeex ak ñoom nee na ca xare booba jaasi jooja okaasa yo bu la koy moom ca xare ba lañu ko reye jaasi jo sax mu ngi mujj ñu ko mujj joxu tu al awnu nee na walam yazal te masu la deñ moom okaasa fiqitaali kaafirina muy nekk ci xeex ak way ñëd yàlla ñu bii ca jaasi ja moom rek la daa yubbu jihaat xata yakuna ba mu mujj nekk shahidan di shahid fiqitaal yi ni ci seen xare yooyu te mooy ci xarab mooy murtad xarbu riddati dégg nga nee na xawaa laq na ibnu jash abdulaabnu jash ñëw tukkee ci kéntaani yonent bi al urjuuna ab car fi oxudin nee na ko ci oxud bi jaasi abdulaah bnu ubay damee nee na yonent bi benn car rek la laaj ñu jox ko ko mu ñaan ca mu nekk jaasi fa aada mu mujj sayfan di jaasi xadiran bu di aji ñaw xayra mu sahini boobu du mu aji day day nag moo di ci jaasi wala paaka wala ni ñuy dagge rek mooy dem ba mënasul dara ci dagg dégg nga nee na kaana nekk na ak sawaaru sa doon nañ ko ga neena jaasi jooju njabootu abdullah ibn jax ñoo ko mu jël di ko dellante aw baawuhu wala baawuhu ba ñu jaay ko fi zahabin neena ciwu minal amin tukkee ci buur ba buuxa turki buuru turk ñu doon wax buuxa neena moom lañ ko mu di jaay li moctasini di ñeel aji ngoy ci yonent bi dégg nga neena wa xaaza laq na mu yonent bi ma xaaza lépp li mu laq ci daraja ci may ci yàlla ak dayo laakin wante nag laa yu maasalu maseefu la yemoog moom min tawaduin ci toroxlu woyof waxu shuuin ak xaldi ak ragalu xol warasani ak kersa nee na ak garaata mi doon toll ci yàlla yépp nee na woyof ak ragal yàlla ak kersa kenn masu ko cee dab min kulli waqfin xamidin هذا أفعل تفضيل رجاء البرايا يوم مستحمي لأن موضوع لأن هذا لا قول من ينتبه هذا لا قول بوك رجاء البرايا يا كارم جندفي يوم مستحمي كبس برج رجل وبتم يوم القيام لا قول أفعل تفضيل من المتئب رك مغنقات من المتئب bude mbax mu jël gëp bude lewet mu jël gëp bude tabe mu jël gëp bude ragal yàlla mu jël gëp motax mu waxe ko nonu mu laqon ko nak min kulli waqfin ci bepp melo hamidin badi bu ñu sant waaw mbax bu ñu ci ëpp rek yonent bi mom la jëlon neena wa kala nekkon na asja'an nas dul gën jaat jambar nit ñi ñepp mu gëno la jambar asxal naas moo doon gën a tame nit ñi itam axsanuhum moo doon gën a rafet seen itam xalqan ci bind waxulqan ak jikko nee na foofu yépp di dabuñu ko fi kenn masu ko dab ci njàmbaar kenn masu ko dab ci tab kenn masu ko dab ci taaru jëmmit kenn masu ko dab itam ci rafet jikko wa xayral xisbi te moo doon gën di mboo kuyam wal umami ak mbooloo yi maa kaana taxtaaju tabyiran shajaatuhu nee na maa kaana nekkul shajaatuhu njàmbaaram taxtaaju muy aajowoo tabyiinan ak diiran nee na ak njàmbaaram ak jaalul wax kenn waaye nee na saa il laajal ahlul madinati waa madina nee na fasaxihi ni seen guddi tiit ma ba nga xamee ni génn guddi rek yëngal madina yépp jub te muy guddi lool te yépp li bëri kenn ku ne jaaxle xamoo foo jëm ak xamoo li xew lan la nee na ba ñu demee ba nga xam ni dajoo nañu dajaloon ñu waa madina góor ñi gën di seeti loola jaar ca wàllu fa bàgg jóge fekk nañu yonente bi dem ba seet ko ba ñu leen ñëw ba ci fuloon du lu am solo yena kaanoo nekkoon nañu ñoom saaba yi yettaxoo nañu daan làqu bii ci yonente bi ilax marra ndeem tar na ak ndeem mas naa tar ba ësum xare buñ dara ba mu ñàng lool li ki la woon ca xoneyn ak la woon ca ofos nee na bu mu ci man dem dinañu dem a dem ba nga xam ne ñoom yëpp dañuy daal di ñëw làqu si ci ginnaawam nee na waxat badat nee na feeñoon na raayatu xudumi day njàmbaar yonent bi fii xunaynin caxasatu xunayn waaw ba nga xam ne ñëpp daw na ndax ndett bañu leen dett ca njël ga ca fajar ga fett yi dal xeej yi dal te fekk dañu leen a tëru woon ñoom ñëpp ñu tasaaroo nee na mujj na yonent bi rek moom moo nekk ci ko gëwéemam wàccul waaw dégg ni waaw xunayn nee na yonent bi ci xara yooyu dañ daa dem ba dem ba kenn ku ne la saxal nekk moo di dem rek làqu ci mboom waaw bu ko defee mu jaamaar loog loola nag ñu nekk ci moom ndax yow mot nañ ne nee na ñoom ñëpp daw nañu mu nekk ca ko baxlaam ba nee na Abbas ibn Abdulmutalib di woote ci baat bu kowe ala dégg nga Abu Sufyan ibn al-Haris moo téye booba ci masu gëleem bi taxaw yonente bi taxaw daal di leen wax ilayya ayuha an-nas ñëw leen dégg nga ca la waxee itam ana nabiyullah kadib ana ibnu abdulmutalib waaw loolu itam wax ko du caagi nag damu wax rek boppam la